ที่ปากแข็งต้องใช้ความอดทนเพียงใดเหมือนการเล่นเกมเดาใจต้องค้นไปให้พบใจเธอปากกับใจเธอนั้น